سورت بقرہ یوصل اتاو یا نمبر آیات دے یوصل دو کم اتیا درمی حصے درم آیات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحما فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون سورة بقرہ سلور حسیوا پدې کې بیان د سلورو مزامینو اوله سکه سلایاتو نو پای کې اسباد توحید درې بابونو دویمه سکه اسباد د رسالتو نه اعتراضات يهودو داغه جوابونو مفصل پاخر کې دعوت توحید په تفریق لا او دلایل ذکر کلا زجر مشرکینو د شرکتا او رد محرمات یوګو درې مې صاحب بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کې او د جهاد د پاره ابتدایي مرحله کې درې منازلو اول منزل کې د مجاهد ټریننګ او تعجیب الاخلاق اخلاق سی کا اخلاق سی کولو کې ډېر فیدی تهذیب الاخلاق نو اخلاق سی کول عقیده سی کول داغی لصفات بیان کلا پینزه تعلق دا خیده سرساتی و پینزه تعلق دا اعمال و سرساتی اغی بیان کلا وزده ده زینت وی منزل سیاست المدنی لی اصلاح البلاد ملک سمول دا پارد اصلاح دا کلو ملک سم کا چپ کلو علاقو کرنو کی اصلاح راشی نو داغی دا اصلاح دا پارا سلور رسول بیانے علب جہاد کے چستا ملک امنوی ستا ملک خپل گڑ بڑوی ستا ملک خپل سم ندے نتب بل ملک سجادو کے یو د سمولو د مل د پارا یو قانون دا او قصاص من الظالم ظالم نه بدل والی ولی چسو پورے انسان د ظالم نه بدل نی اغستے او مستقل زمنگا حادیث او فقہ کتاب رولی کتاب القصاص کتاب پا بیان دا بدلو کرے دا برابر والی کرے پاغے نبی علیہ السلام مختلف احادیث نقل کئی چا قصاص بسنگالے بدل بسنگالے یو کس لا سزا ورکلا ملے کا سزا ورکلا اندام اول زخمی کا اندام اول مات کا نو داغے سو طریقی ری منگویلیو دری یا قصاص اغستلی څنګه چې کار کړي هغه څه کار سره وکا په حکم د قاضي باندې په حکم د قاضي دوی میای معاف کا او درې میاتی دیت او بدل والا دیت ایوسته والا دا دیتونو بیان هم احادیثو کې راځي ها یو سره دې چاغه ملک نو داغا یا قصاص دے چا آمدو که آمد نو قتل خطاو شبیب بالعمدو نو پایی که بدستا غسته کی دیتا نو دیت بداغی بارے که سوڑا غسته کی سلوخان نو سلوخانو که شلوخان د یو کال چپ دویم کی روانی شلوخان د دو کالو چپ دریم کی روانی شلوخان د دریو کالو چپ سلورم کی روانی شلوخان دا سلورو کالو چپ پینزم کی روانی یا باز پک بارداری بچی شل اوخی چاگ بارداری تیر شو ها سلوی خبرداری بارا لاغه بیان او ک بیا د یو یو جزء کستا بدنی مات کړو یو جزء دنه غوس کړو او دا هر یو جزء په واس کې بدیت غسته کیږي د هر یو ګته په واس کې به تپینځو خان لسو خان غسته کیږي ک ګته مات کړو لاسې مات کړو او دا غي زال زال خپل خپل بدل به غسته کی نو یا دیت ده یا معافی ده یا قصاص ده قصاص یوازې دان دے چې وسړې ملکی بدل بچوا نه مجرم دے زناکار دے ڈاکو دے اتاو طریق دے دارنگے ظالم دے او دارنگے ہاں اریو چاغ ظلم کو نو هغه به قصاص کیږي یا داغه نو مناسب داغي دیت هغه سې کیږي ترې طریقې او چې په دې طریقې ته بدلواله خدای ګواره کپاغ عمل کې فساد وشي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راغی حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ وېد الله پیغمبر زمن په ملک کې شوکی زیات دي ډاکوان زیات دي دا بسنګ سميږي دویم دا چې موږ نهر وګيو موږ بسنګ په ګډه مالو شو او دا ډول طریقې اوس موجود دي کني یو خو موږ غي زیات دا هر یو چې وي چې ګټم 1500 لګي 2000 لکه چې یو پیر ډاکټر تلار شي 12 زنه کم معمولی چې فیسور کې دوايي او ټیسټ لزر نو چستا دیاری 1500 دا نو دا لز ضربت رکم دینا پا یو کس لگے دوا پیدا کے نو منگائی زیادتا دا پا گیڑ بسنگا مالو شو او دویم دا چو شکی دیو ڈاکی نبی علیہ السلام حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وی عادی دا اللہ کتاب زدگئی دا اللہ کتاب پا خلقو کی بیان کئی چې دا الله کتاب تاسو جاری کړو دا الله د کتاب حکمونم جاری کړو خلکو قران دا الله زده کا دا چې امن براشي چې یو خزبا د بیت الله طواف لرا رواني د عراق د هیرینا او هغه با دا الله د کور طواف کې تطوفی به بیت الله لا تخافی الا الله او دا الله د کور طواف کې ابن یریږي چا نه به دا الله نه حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ما ارتو اید اللہ پیغمبرہ این دعائی رتوئی عدتوئی قبلی ڈاکوان چنن دیر مشعور دی پدی غرونو کی ناسی پدی لارو کی ناسی و شکی گئی دا بچر تتریوی نبی علیہ السلام اے اغا ڈاکوان با زملک محافظین گرزی دیری او بیا ناس تی پا دی لارو کسو کے پغرونو کے بطور حفاظت کے خلق چاہتا سونوئے نندر ڈاکو دا پارا ناس تی او بیا با دا حفاظت دا پارا ناس تی یو دورا مال با ملاو شی دورا خوراکو نبا ملاو شی چتا صبح خوراکور کے نشیز کولے آغا مالو نبا کور کے نشیز ساتھ لیڈے زیاد وئی اب تاسو غرونو تا اشڑے نوکران بولو ساتھ ای عزیز عدیوی خبر و تیر شوا نبی علیہ السلام زمانگ نلال آکار زمانگ او زمانگ ملگرو پر زیمہ واغس کم چه نبی علیہ السلام منگ تویلو دا اللہ کتاب در سنو منگ آم کلو چه دا اللہ کتاب بمزدکو در سنو منگ نن دا اللہ کتاب بن شوی دے تنورو کتابو نا در سنو آم شوی دی الا دا صرف دے الا دا نحو دا الا دا منطق دے الا دا فلسفہ دا الا دا ها درجی دی دا فلانی دی قرآن خلقو نمخ کی نختم کرے دے قرآن لسوک توجو نور کئے قرآن لسوک زدکئے او کزدے کی خیین و دورا چھ دو وفاق سرکم منظوری یاد دو یادری سی پارے دور ہوئے چھ اغپ صرف پلاو زنبان پویا کئے نا قرآن چه بیان شو حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ آ حالت ما ولیدا چه نبی علیہ السلام انتویلو یو خزا دا کالو ڈکا پیغلا را روانوا ما دا احات دا حرم دا مکی سر ولیدا ماوی اے زنان چرت زید چرت نرالی ما تیوی زرال ما دا شام دا عراق دا حیرین را روان شوی ما چرتزه د الله د کور طواف کوما دا اتنه سوا دول سو مل رفتار پیادا غای پغونو کې کړو مې عورت وې زنانا تو خو پیغ دې د کالو ډکې نو ته څنګه په دې غونو راتلې پلاره کې سکونه ویلاره کې ایسو زد چا په आवाज او په کشم نیم پوه شوی دا سه امن راغله او د نبی دې سلام په خبره چا چا عمل کړې حضرت یادی وی زخپل ډیر کمزور او مغریب ما مالا بذات خود الله دور مال راکا چې ما په کور کې نشه ساتلې دا غېد فرمان نوکرانو ساتل ما به دا غړونو کې سروي دا غړونو کې الته دې ګټه مال دلته راولای ځکه ما سلطه زین ملاوي هغه چې د الله قوانین په سې طریقه جاری کړو او د الله کتاب هغه هم په ګټه مال شو هغه له امن ملاو شو او دا دواله وادي الله من سرا په یو صورت کې کړی فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وګوره چا چې عبادت کړي دې د الله ها الله وي زبده په ګډه مور کما او د لبز امن مور کما نن امن روره په فوج او په پولیس او په چرمنو په منبر ناراضي امن په صدا جي دا امن لار قران موږ ته خود لیدا وعد الله الذين امنوا منكم ها وعده کړی الله دا کسانو صدا چی مان روړې ستا سنا وعده کړی الله وان وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله وي امن بدركما ستاسو دین با تاسو لا مضبوطو ما ستاسو نبرستو سی صلق سی سی خلق نائبان او قائم مقام سی خلق گرزو ما خو بشر دده یعبدوننی لا یشرکو نبی شیعا چه عبادت توحید بمنی زما او زما پسی بطنو که ما سر و برخدان نپیدا کئی داد امن لاری دی چا چې د الله کتاب پر کړي امن ملاو شوي سي وارس ملاو شوي او پوه شي او پکې د مور شوي مونږ یې د مال پسې منډو و مال به تا پس را منډي وي خو کتا دین لو خور کو دین دې زده کو او پوه شي حضرت عمر رضی الله عنه هغه صحابي دی وګوره چې کلاغه برسره اقتدار برسره حکومت دی یمن بادشاہ راغلی جبل ابن ام او هغه طواف کوي او یو بدون سره هم طواف کوي یو زمیدار سره داغنه په دوران طواف کې مخکزي او د بادشاہ چار چا پیرا حلقه لګول دا چې دنه خلق مرا پرې دې چې سو پورې ما طواف نه ختم کړي هغه بدون زمیدار ورته وي د طواف په دوران کې مخکې روان دي چ زالما دا بار ظلم دے د بیت الله نلک کاو چې دا الله په کور کې ظلم کې خلق دې بن کړي دا الله د کور د طواف نه ولې دا چار چا پیره حلقه جوړه کړي دا چې خلق نه پړي دې طواف دا اغله سپېلا ور کړه او چې زمانه مخکې مخکې دې او ما ته خبرې مکې به دې بي کې زم ما اغه ذمہدار راغې او رپورټ یې پېښ کړ اف آی آر یو کو د حضرت عمر جلانو په دفتر کې چدمالا داشه د یمن بادشاہ دے اواغه مالا گزار دا الله په کور کې را کړي سپېړې را کړي طواف ختم شو جبل ابن عامر وغوښته حضرت عمر رضی الله عنه خلق ورته اے عمر رضی الله عنه دل سزا مور کوا د خضر بادشاہ دے ها ها د یمن بادشاہ دے سولموا زکا بیا بده مرتد شي ها بادشاہ درومو امیر روم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته وې دې خو پرېدا کده تو غندې پسونو مرتد کیږي پروا مينشتا خدا الله او د پیغمبر یو حکم پرې خودلو ته تیار نیما دا الله حکم ولې معطل کړي چې غریب دې سپېړ د الله په کور کې ور کړي دا هغه ته وی لاس کته کاو نه غدرېګا ذمہ دار ته وی راشه چې څنګه سپېړل دګړي هغه سپېړل ورکا سپېړل ورکلا امیر روم ګم سوجا مرتد شو وزنه اسلام کې زوزا نه دیکر چې کلا داغه انجام دا شو چې کلا سن 14 کې ایران کې چې کلا صحابه جنگیدل سن 14 کې او حضرت عمر جلانو بذات خود خپل جنگیدو نو دغه عجب لیم نعم دروم بادشاہ مخامخ راه او حضرت عمر ته وی عمر کتا مال پاغ غریب سړی سپېړ نه وی راګن بس تا په مدد کې جنگیدو نن سه مقابله کې جنگی مزدی دي چې سړی زدي شای ته نه ګوري هغه د حق پرستو بدخوای اده قران بدخوای سره د پوی نه اغه زد او عناد شروع کی اغه تباشو سزاګان یې غي ور کړی او اغه د الله قانون په ځان خپلم جاری کړی او صحابه قصاص اغه خپل منلو یو صحابي د حضرت مائز رضی الله تعالی عنہ دا غنه غلط کارو شو نبی علی سلام تراغه وې د الله پیغمبره ما باندې د الله قانون جاری کا اغه په د الله قانون جاری کا دا اللہ قانونی پی جاری که یو خزوا غامی دیا دلوی نصب نوا اغرالا او نبی علیہ السلام تیوی اے دا اللہ پیغمبر قصاص تی حدیثو گو رئی رالو اے دا اللہ پیغمبر ما بانے دا اللہ قانون جاری که ما نے غلط کار شوی دی نبی علیہ السلام اتویستا پر گیرد حمل شتا ویا و بچے شتا وی لالا جا چې دا بچے پیدا شنو بیا راشا دا نوی چې قیدې کا اسنه چرته پټ نشي اون تختی هغه قیامت منه کومه له سزا نن ملاو نشي نو قیامت کې سزا ډیره ملاويږي وای دا لکه سزا موږ له خدا دنیا کې نه دا اخر سزا هغه بچي چې د خځه پیدا شو وخت پوره شراله نبی علی سلام ته یې ما بچي پیدا شو نبی علی سلام په ځا الله قانون جاری کا هر ظالم مجرم له سزا ورکا قران کې ملاوي الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کتا سو الله قیامت منه نو مجرم له سزا ورکي خير دې جي گزارا خير دې جي گزارا چې گزارې دې گزارې دا انجام ملک تباہ او برباد شي حدارنګي کرپشنې پیسې وې ډاکوان شي غلاګر شي جواریان شي شرابیان شي قطاو طریقې نور ظلم او دا فسادونه جوړ شي ځکه چا سزا نشته ملکې دلتم قران وې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب علیکم القصاص فی القتل یو خذو د لوی خاندان نه او هغه نه غلط کار شوی نو خلکو وی کړه د نبی علیہ السلام خبر شي او ول سزا ورکي او دا خود لوی خاندان نه ده دا به شرمنده شي ناغي وی چې یلا نبی علیہ السلام ته شفارس کې سوګورو چوتہ پیشي کو ناغي شفارس کې 10 دو کسان پیغمبر ته وړاندې کړل چې اب پیغمبر ډیر زیات ګرانو یو حضرت فاطمۃ الزهراء رضی اللہ تعالی عنہا او دیم حضرت اسامہ بن زید اسامہ نبی علیہ السلام تدیر گران حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دی نبی علیہ السلام و یہ حضرت کدی خدمت معافی وشی مخابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غید وینا دا اوریدو دو وجنا مخ مبارک تک سر شو دا چې سور شو تابو چاوله په مخ باندې انا نه جوړ کړو وې فاطمی اے اسامه تاسو د یو مجرم په باره کې ما دا وای چې خیر دې معافي کا قران کې الله نه وی فلا تاخذو می معرفتن فی دین الله كتب علیکم القصاص فی القتل پوه شئ دا چې اغه د الله قانون منل او په ځان باندې پخپل خلکو په صحابه او جاری کړو دا پروا نه وکړي چې دا بلګه به خپشي نه نه نه دا الله قانون به جاری کړو چې الزام او لگاو غلط کار یو کو نقصان یو کو نو سزا او لور کا الحر او د نورم ډیر مسا نظائر دی احادیثو کی الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا انکا اصل پا مقابل دا اصل کی اصل اولگی دا او اصل مرکا نو دا مو آیا چه دیو دا پیوس کی بغلام شی قصاص نا اقا خان با داغی خان پا مقابل کی وجلی شی اغا بادشاہ با داغا بادشاہ چه وجل داغا مقابل کی بوجلی شی بوجی گا دارنگی انکا خزا پا مقابل دا خزا کی دا خزی یو کس وجلی نو خزا با قصاص کی گی حدیث کی راجی کنا دو خزی اولگی دے اچنگی او کبنی نو یو خزا اولگی دا نو بلی خزی وجلا یا پکانی اویشتلا خم لیکلا بچه مولا ملکا چه حملو او پخپلم اغا بیا سششو نو دا غی قصاشتا کنشتا قصاشتا دارنگی الک غلام په مقابله د غلام کی غلام قتل کړي غلام په قصاص کیږي حر قتل کړي حر په قصاص کیږي خزه قتل کړي خزه په قصاص دانه چې د خزه خاون شتا خاون به وجود شي د غلام مالک شتا مالک به وجود شي مړه د مالک غلام شتا خیر د غلام به وجود شي نه نه چا چې النفس بالنفس ها نفس لا تزی نفس عن نفس شیئا فمن عفیا له من اخیه آسو چه مافیو کرشوا له ده قاتل تا قاتل تا مافیو شوا یہ دا زو حلکت ری لاری دیگر یا قصاص دے یا مافی دا او یا سر دیت تے دا خودی خخلی کی چه مافیو تاو کی قاتل تا مافیو شوا دا وارسانو دا طرفنا دا الله د طرف نه معافي نه شوی هغه الله ته خوخه چې کومه سزا ولې بیا تور کوي دا خدای وارثانو کار دی چې معاف کوي نه معاف کوي دا هغه مقتول چې کومه سزا خپل ده او قیامت ته پاتې ده اته څوک وجه لري لکه مکه حدیث تیر شوی کنه مقتول با اراشی قاتل او دا هغه سره ورګونه د مری او دا هغه پدا شو کی کنه او یا الله حد زو وجلیو ما ها دارنګي داغه سزاګار چې کی میری احادیث وکي فمن فسق قاتل عفیا چې مافی وکي شو له دغه قاتل دا من اخي وګوره هغه حدیث زین کې یا ساته لدا آیاتم زین کې یا ساته احادیث ګولې د قران تشریح را بس ما کنه دا بس یو بس زی لکه بعد هر انکار کوي دا زنی فمن عفیا قاتل چې مافی وکړي شو له دغه قاتل تا ا غریب د حدیثو نه خبر نه نه خپل خود ځنی وي د قران نه خبر نه دینو فمن قاتل عفیا چې مافی وکړي شو له دغه قاتل تا من اخیذ طرف ورو ورور د دې مقتول نه شی اون د سزا ا چې د چارور وجلې دې پلار وجلې دې لو د وجلې پلار د وجلې شوی ورور اغا اولی گیده و قاتل تیویز تا تا مافی کوما از بدل نالما خبر ده فتباع بالمعروف و اداء الیه بی احسان نوز دولاری دی ورپسی کی دلی پا قاتل پسی بالمعروف خی طریقہ بالمعروف ورپسی کی دل دوارسانو دی قاتل پسې په خې طریقا دوارسانو د مقتول به قاتل پسې شي خو په خې طریقا خ طریقه دا دا چې ما مړې معاف کو خو ډېر پیسې بنغالم اسنه چې مړې معاف کو ما خود مړې په وس کې لس کرول روپۍ غالم یو ارب روپۍ غالم دا معافي نه څنګه معافي شو ته په داسې شرطو نګرې چې هغه د شرطونو مناسب نه دی حدیث کې راځي یو کس یو ماشوم ملک د غرباو نه د مالدارو کې یو کس ملک راغی دا او کله نبی عليه السلام ترالل نبی عليه السلام تا قاتلانو او غریبانو چې حضرت موږ غریبانو یو موږ باندې کولې دیت مقدا نبی عليه السلام پاغه سدیت کې نو خو زکه سور سرو نه یادا چې ماشومو هغه ځان نبی جوابونه یې دلته وایي فمن فتبع نور پسې کې دلی وارثانو د مقتول په قاتل پسې په خې طریقا ډېر بتن غالي یو زل بتن غالي په سلور کالو کې وا ورکه خیر دا چې اوس به راکېږي پرې دم دینا ځنه په کار روان کما کنه نا سوس راکا سبب الک الله کې سبب الک الله کې سبب الک الله کې تقسیمي کو تا اوجه او ادا ان الیه بهسانن او دا کولی ولی دا مقتول تا دا قاتل دا طرف نا بے احسان ان بخی طریقہ او قاتل بمدا نکی دا قاتل چھے دا غی اغا مافیوک لمقتول وارسانو نو دے اولا کوٹا پیسی ورکی یا او تلگی پیسی ورکی آئے او کڑائی نچاہ دور احسانو کو چماتے مافیوک لا نو زبا دا غی پورا پیسی اغا تا فکفلتے مرکو ما پوشے گا نا نبا دے جاتے کن آغا ذالکا دا مافی کول تغفیف دا سانتی آدا میر ربکم دا طرف دا رفستا سنا و رحمتن او میر بانی دا کم مافی اوش دا خورے رکھا خبر دا فمن اعتدا بعد ذالکا چاچے جاتے ہو کو پس دا دے کارنا پس دا کم کارنا چیز ما مافی دا دل سنوے ما او سو وقت تیر شو او بیا غزم مرکما سو وقت تیر شو دا غن بیزدیت والما نو فلہو عذاب علیم نو خادر را بیا سرے عذاب دنناک دے عذاب بور کو ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب تاسو دا پارا فبادر غسلو کے سازی مشان جواندے دا خوش آلے اے اقل مندو لعلکم تتقون خامغاج تاسو یرے گی دا اللہ نا اے اے په بدل غسلو کې څنګه خېسته ژوند دی نو بدل غسلو کې خو ژوند ناراضي سره ملکا نو څنګه نا په بدل غسلو کې ژوند خره چاغه ببل بیا قتل نه کوي نو ببل سو بیا قتل کوي هغه کما قتل کو نو زبدا سي وجلې شما څنګه چفلاني وجلې شو زکه کسي وجلې بیا بیا بیا په قتل کې سوګه نا او کته بدل نه لبی دا چا په خو مړا یو لا غوپه تیار کیده بس سره وجن او پیسې ورکې سم نشتا کوتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه دویم قانون دا دې چې مال په قانون د شریعت باندې تقسیم کا عام مفسرین ذکر کې چې دا آیات منسوخ دې کړه چې حصے مقرر شوه ها د حسورۃ النساء لیکن حسین علی نور اللہ مرقده وی چې آیات منسوخ نه ده اوسم دا حکم شتا خود معروف نه مراد قانون د قران موافق د شریعت کوتب علیکم فرض کړی شی پتا سبحانه اذا حضرا کله چې حاضر شی احدکم الموت یو تاسو ته علامه د مرګ ان ترک خیرا ک چې تپری خود خیرن مال خیرن مال پر خدا وللوا الو سمقر شوه ده کوتب علیکم الوصیت مقرر کړی شه په تاسو باندې الوصیت دا الوصیت مفعول معلم یسمى فاعله ده کوتب لپاره یا نائب فاعل له کوتب الوصیت مقرر کړی شوه ده وصیت ا د پاره د مشران مور پلاړو د پاره د خپل خپلوانو بل معروف قانون د شری ها حقاً چه زمان دا مال با دوره ورکولی شفلانو تا وسیعتی اوکا حقاً دا کار لائق دے علی المتقین پا پریزگارانو باندی حق پا معنی دا لائق چه لازم دے اسم دا حکم شتاک اسو کی منی او کئی الاستحبابی دے اسو ذکر مخی چه اسی مقرن نوی وو وسیعتو پکارو او چه دا صورت نساق پر ایک پلیسی دا پلار دا مور رور مقرن شو بیا دا چاسا کا چه خلق ہوئے وصیتونه بیا کوي او بلته بای خپل سره باغې صبر کوه او خوخه دا کته کې ډیره خراب کنه تر کینو لازم نه دی په چاو که خبر ومن بدلو چاچ بدل کړي وصیت لرا بعد ما سم یو پس دا غنا چې وې وړي وصیت لرا فانما اسمه على الذين نبشك بوج دي گنا پاک سانو دی بدلونو چ بدل کدی وصیت لرا ان الله سميع عليم بشك الله دی اور دلواله پویا څنګه وصیت بدل ک وصیت خو به نه بدلې. اے وصیت دا سه بدل کو اے دا سلور لنی دا سا سلور دو وصیت کو چې زما د سلور زامنو لوا د کشر دې نو د لوا پدې کې لسلک روپی پاتی دی نو پا لسو لکو که بدل اتلک روپی ملاویگی او دا دلک روپی با آده دینو ندره و منز که تقسیمیگی وصیت سیده سیده وصیت سیده نا وصیت سواب دا جگره ده دانو تیوازوی سا وازی دا تزوی سا دا لسلک روپی دا که اتلک دا من کسا چل لے ها دا دې ما کته چللې ته کوم زما وروړې تبا تاخله او زما چې دې نه بنځوش په تاخله ما زره نو هغه په جون خو به د خیر سو نه وي خو باز د جون دم لحاظ نه کېد پلا چې غلط کار کوي او باز چې کله مل شي هغه ته وي به پیسې رو باس خو دې څه چې وږي دې ډېر هم لکله نو دا وصیت اوس دا سبب د نقصان جوړي فورن درې سلور پنځه کسه جرګه کې ناشته دا او دا غړونو منس کې د پلار هغه وصیت بدل کا کشر ته وی چاله کا تاسو خپل پلار وصیت کړی خو ګوردا نور نه دی نبري دی وجنی د پیسو باندې سکه دی وجنی نو دا وصیت دی د پلار بدل کا پسې سي برابر تقسیم پاغې باندې وکړه 2 لک روپۍ یا 2.5 لک روپۍ نو د پلار وصیت یو او د کسان وصیت بدل کا نو پدی وصیت بدلولو کې څه نقصان شته نا نقصان ذکر نه چې سبب د فساد نه دی بچ کړ او کدا نه کې نو یو بلتا مرته تیار دی خدای شته که خپل لحاظ کوي بیا دل لحاظ بیا نه کوي ها چې قدر کار سره کوي نو دا بدلولو کې ګنا نشتا ومن خافا من موس جنفن او اسمن چا سوچ پوشو د وصیت کوم ګنا جنفن د زیاتی او اسمن یاد ګنا فاصلها نصلح وقا يدرم غلي داغي ترمنزا فلا اسما نستري گناله باغرو كون کو باندي ان الله غفور رحيم بيشك الله دي بخشش کو